पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 23वें कंडिका तक कुछ विचार हो गया है, जिसमें 19वें कंडिका में साकल्य ने पूछा था इन ब्राह्मणों को तुमने इतना तिरस्कार वचन किया, ये ब्राह्मण तुम लोग तुम्हें मारने की चेष्टा कर रहे हैं, तुम्हें कोयला पकड़ के अंगारा पकड़ के चिमटा के जैसा बना रहे हैं। कोयला पकड़ने से चिमटा का ही नुकसान है, वही जल जाता है, ऐसा है ऐसा किया। तो 19वें कंडिका में साकल्य बोलता है याज्ञवल्क्य आपने इन ब्राह्मणों को तिरस्कार किया, ये शब्द बोलकर ये ब्राह्मण लोग इतने सज्जन हैं मुझे मरवाने के लिए काम करते हैं क्या? नहीं तो क्या तुम्हें घमंड है मैं ब्रह्मवेत्ता हूं करके, ऐसा कहा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा मैं दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान लिया है, दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा, ये सब कथा मैं दिशा को जानता हूं, केवल दिशा नहीं देवता के सहित और देवता कहां प्रतिष्ठित है सभी जानता हूं, ऐसा कहा। उसके बाद पूछना शुरू कर दिया अच्छा तुम दिग्रूप अपने को मानते हो दिशारूप मानते हो, ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें है तो पूर्व दिशा में तुम कौन देवता वाले हो? तो कहा आदित्य देवता वाला हूं। वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चक्षु। वो चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है? रूप में। और रूप किसमें प्रतिष्ठित? हृदय। माने पूर्व दिशा के जितने भी प्राणी वर्ग जो भी जो कुछ भी वस्तु होगा उसके सहित जो आदित्य और उस आदित्य के सहित चक्षु, उस चक्षु के सहित रूप, रूप के सहित हृदय, तो नहीं जानता हृदय सब इस तरह से है। पूर्व दिशा के जो कुछ भी थे हृदय में पहुंच गया। उस पर दक्षिण दिशा में तुम किस देवता वाले होगा? यम देवता वाला। वो यम किसमें प्रतिष्ठित? यज्ञ में। और यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में। श्रद्धा किसमें? हृदय में। हृदय की वृत्ति है। तो दक्षिण दिशा में जो कुछ भी वस्तु है उसके सहित यम जो है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित। यम माने धर्म, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और यज्ञ सारे के सारे मिला हुआ जो यज्ञ है वह दक्षिणा में प्रतिष्ठित है, दक्षिणा श्रद्धा में, श्रद्धा हृदय में। तो दक्षिण दिशा के वस्तु भी सब हृदय में हो गए, अतिरिक्त वह है। पश्चिम दिशा में तुम किस रूप में हो, किस देवता वाले हो? कहा वरुण देवता वाला हो। तो वरुण किस में आश्रित? जल में। और जल किस में आश्रित है? प्रजापति के रेत में, वीर्य में। और वीर्य किस में आश्रित है? हृदय में। जो कामी हृदय होगा वहां से वीर्य फलित होता है। तो पश्चिम दिशा के जो कुछ भी वस्तु थे वो भी हृदय में पहुंच गए, एक ही हृदय बना। उत्तर दिशा के लिए पूछा उत्तर दिशा में तुम किस रूप में हो? कहा मैं सोम देवता वाला हूं। वो सोम किस में आश्रित है? का अग्नि में, अग्नि देवता वाला हो उत्तर दिशा में, माने सोम देवता वाला। वो सोम किस में आश्रित है? दीक्षा में। दीक्षा किस में आश्रित है? सत्य में। सत्य कहा? हृदय में। ऐसा यहां तक की बातें हो गई। माने उत्तर दिशा संबंधी जो कुछ भी वस्तु थे हृदय में, एक हृदय रूप में हो गया, बीज वही है, हृदय रूप हो गया, हृदय का सत्य। अब एक दिशा है ऊर्ध्व दिशा, उसको लेकर के पूछना है। किम देवतो अस्याम ध्रुवायाम दिशि असीदिति अग्निदेवत इति सो अग्नि कस्मिन् प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु बात प्रतिष्ठिता इति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितम् इति किं देवतो अस्यां ध्रुवायां दिश्यसीति अग्निदेवत इति सोऽग्नि कस्मिन् प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु बात प्रतिष्ठित इति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति किं देवता का देवता तव अश्य तव ये तुम्हारे देवता कौन है? कहा ध्रुवायाम दिशि ध्रुवा दिशा माने स्थिर दिशा है ऊपर की दिशा, बाकी दिशाएं अस्थिर है। पूर्व में रहने वाले व्यक्ति पश्चिम गया तो पूर्व विरोध हो गया, विरोध हो जाता प्रत्येक दिशाओं में, एक दिशा से दूसरी दिशा जाने पर विरोधी हो जाता है, थाई नहीं रहा, पूर्व नहीं रहा उसके लिए, पश्चिम में पहुंचा तो पूर्व नहीं रहा, तो पूर्व में आता है तो पश्चिम नहीं रहा उसके लिए, अस्थाई है चारों दिशाएं, किंतु एक दिशा स्थाई है जो सभी के लिए विरोध नहीं होता, जो सिर के ऊपर है वो यही है। किम देवतो अश्याम ध्रुवायाम दिशाशी, ध्रुवा माने स्थाई स्थिर, स्थिर जो दिशा है स्थाई दिशा है ऊपर की दिशा, तो क्या देवता वाले हो, कौन देवता तुम्हारे है? कहा तो कहा अग्नि देवता ही थी, अग्नि देवता यश्य मम स अग्नि देवता, सो हम अग्नि देवता, मैं अग्नि देवता वाला हूं ध्रुवा दिशा में ऊपर की दिशा में, ऐसे अग्निवत ने कहा। ऊपर के दिशा में जो कुछ भी वस्तु हैं सबके सब के सहित जो अग्नि है, अग्नि देवता है, कहां प्रतिष्ठित है पूछा, सो अग्नि कस्में प्रतिष्ठित थी ऐसे पूछा, वो अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है, कहा बाची थी बाट है, बाचो अग्नि राजा है, ऐसा की स्मृति है, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुआ कहते हैं, तो कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है बातचीत का बाट में, कश्मीर नो बाघ प्रतिष्ठित आई थी, ये बाघ बाघेन्द्र कहां प्रतिष्ठित है, तो कहा हृदय इति हृदय में, ऐसा कहा क्यों, हृदय में सोचकर ही ऐसा बोलो करके वाणी का प्रयोग करता है, तो कार्य है बोलना बाद में होता है, पहले हृदय में के कारण हृदय होता है। कश्मीर नो हृदय में प्रतिष्ठित में अपूसा, वो हृदय सारे के सारे एक हृदय में समावेश हो गए, कोई बचा ही नहीं, कोई वस्तु बचे तो हृदय कहीं प्रतिष्ठित हो, अब कोई वस्तु बचा नहीं, स्थिति में वो पूछता है वो हृदय किस में प्रतिष्ठित है, तब आगे ऐसा शब्द बोलेंगे अहंलिका, ऐसा शब्द बोले अहंलिका है प्रेत, ऐसा शब्द आगे बोलेंगे, क्यों उसका आश्रय कोई है नहीं हृदय का, सबका आश्रय बन के बैठा हुआ है हृदय, तो वो हृदय के बारे में पूछा वो हृदय किस में प्रतिष्ठित है, ऐसा आगे उत्तर आगे बल्कि जीतेंगे, क्या उत्तर देना होगा आगे आएगा। एक नंबर की पढ़ में कहा हृदयम बुद्धि, या हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि, समष्टि बुद्धि है वो, हिरण्य गर्भ के लिए कहा है। भाष्य में कहते किम देवतो अश्याम ध्रुवायाम दिशि दिशि अशीति, तुम किस देवता वाले हो ध्रुवा दिशा में, माने ऊपर की दिशा में स्थिर दिशा में आता है। मेरो समन्ततो वसदाम, देखो कोई भी व्यक्ति मेरु सुमेरु के चारों तरफ में है, सुमेरु पर्वत पृथ्वी के बीच में माना जाता है, बीचों बीच ऐसा मानते हैं, तो कोई भी रहने वाले नीचे चारों तरफ मेरु के चारों तरफ ही व्यक्ति रहते हैं, प्राणी रहते हैं, कोई भी प्राणी हो, मेरो समन्ततो वसदाम, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ बैठने वाले जितने भी प्राणी हैं, वसदाम प्राणी नाम जो रहने वाले प्राणी हैं उनका, जितने भी प्राणी रहते हैं उनका, यावत प्राणी नाम बोला केवल मनुष्य ही नहीं जितने भी प्राणी रहते हैं सबका, अब व्यभिचारात, ऊपर की दिशा व्यभिचार नहीं होता, अन्य दिशाओं में व्यभिचार होता है, एक दिशा में रहने वाले का अन्य दिशा व्यभिचार है, क्योंकि ऊपर की दिशा सबके लिए खुला है, व्यभिचार में अब व्यभिचारात ऊर्ध्वा दिक ध्रुवा इति उच्यते, जो ऊर्ध्व दिक है उसको ध्रुवा शब्द से कहा गया, किसी के लिए व्यभिचार नहीं हो, प्राणी मात्र के लिए व्यभिचार है ऊपर की दिशा। और क्या देवता वाले को पूछा तो कहा अग्नि देवता ही थी, मैं अग्नि देवता वाला हूं उत्तर दिया। ऊर्ध्वायाम ही प्रकाश भूयस्तुम प्रकाश अग्नि, क्यों अग्नि देवता क्यों कहा, कहते ऊपर के तरफ में प्रकाश ज्यादा होता है, प्रकाश ज्यादा होता है इसलिए अग्नि भी प्रकाश रूप है, यही सादृश्य के कारण अग्नि देवता बोला गया। ऊर्ध्वायाम ही मानी अस्मात ऊर्ध्वायाम प्रकाश भूयस्तुम, अधिक प्रकाश है ऊपर, और प्रकाश से अग्नि, अग्नि का स्वरूप प्रकाश रूप है, यही सादृश्य के कारण है अग्नि देवता बोलती है। सो अग्नि कस्मिन प्रतिष्ठित थी, वो अग्नि जो है किस में प्रतिष्ठित है पूछा तो कहा बाची थी वाणी में, बाची इति बाची वाणी में, दो नंबर की प्रण कहते हैं स्वकारण एवं तस्य प्रतिष्ठित होगा, अपने कारण में उसका प्रतिष्ठा होना होता है, अग्नि का कारण बात यही है बाची, क्यों बाचो और अग्निर अजायते श्रुति, ऐसा श्रुति है कहीं बाचो अग्निर अजायत, वाणी से अग्नि उत्पन्न हो गई। तस्य तत्कार्य, इसलिए अग्नि जो है ना वाणी का कार्य है, इसलिए अपने कारण में कार्य रहता है, इसलिए अग्नि बात का है बोला। कस्मिन् बाघ प्रतिष्ठिता इति, फिर किसमें यह बाघ इंद्रिय प्रतिष्ठित है? पूछा हृदय इति, उत्तर दिया हृदय में प्रतिष्ठित है बाघ इंद्रिय। तीन नंबर टिप्पणी में कहा अत्रापि हृदय नहीं बाचम जानाति इति वाक्य। पहले जैसे कहा था माने अंतकरण के द्वारा ही वाणी को जानता है, क्या शब्द बोलना क्या नहीं बोलना किसे जानेगा, अंतकरण से सोच करके बोलता है, अंतकरण से जानता है। हृदय नहीं बाचम जानाति, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हृदय से वाणी को जानता है, इसलिए वाणी का आश्रय होगा हृदय। तत्र याज्ञवल्क्य सर्वाश दीक्षु विपरीत हृदय में हृदय नाम। देखो अब स्थिति में याज्ञवल्क्य को पूछा हृदय किसमें आश्रित करके पूछने जा रहा है, किंतु भूमिका बनाते हैं याज्ञवल्क्य की स्थिति कैसी है, क्यों? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं दिशा को जानता हूं, केवल दिशा नहीं सदैवा सब प्रतिष्ठा, ये कहा हुआ है 19वीं कंडिका में है, मैं देवताओं के सहित और प्रतिष्ठा के सहित, माने उन दिशाओं में रहने वाले जितने भी हैं उसके सहित देवता सहित प्रतिष्ठा सहित मैं उसको जानता हूं, तो पांच दिशाओं को सभी जानता हूं, ये कहा था। तत्र उस स्थिति में याज्ञवल्क्य सर्वाश दिक्षु विप्रचेत हृदय न सर्वादिशा आत्मत्व अभिसंपन्ना। याज्ञवल्क्य ऐसी स्थिति में उस काल में जिस काल में हृदय कस्मिन हृदय प्रतिष्ठित, हृदय प्रतिष्ठित, हृदय प्रतिष्ठित इति ऐसा पूछेगा, उस काल में याज्ञवल्क्य जी पूर्ण रूप से पांचों दिशाओं से अभेद होकर के बैठे हुए होते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। तत्र याज्ञवल्क्य सर्वाश दिक्षु पांचों दिशाओं में सभी दिशाओं में विप्रस्थित हृदय, उनका हृदय जो है ना ऐसा फैला हुआ है, पांचों दिशा को अपना स्वरूप मान के बैठे हुए हैं, मैं पांचों दिशा हूं इस भावना में, पांचों दिशा मात्र नहीं देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित पांचों दिशाओं में जो कुछ वस्तु है वो मैं हूं, इस रूप में बैठे हैं याज्ञवल्क्य, उपासना के बल पर ऐसे भाव में है याज्ञवल्क्य सर्वाश दिक्षु सभी दिशाओं में विप्रस्थित हृदय ना फैली हुई जो हृदय है उनका विशाल हो रखा है हृदय, ऐसा हृदय के द्वारा सर्वादिशा आत्मत्व ना अभी समझ, सभी दिशाओं को आत्मरूप से समझ रहा है, अपने से अभेद रूप से देख रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, उनकी उपासना करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं अभी संपन्न याज्ञवल्क्य से ऐसी स्थिति में है। एक बात टिप्पणी आए चार पांच छह, चार में कहते हैं पंचसु, कितने पांच दिशा की चर्चा हुई, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर उर्दु दिशा, पांच का द्वारा कहते हैं हृदय के द्वारा, हृदय के माध्यम से किस दिशा में सारे दिशाओं में व्याप्त हो रखे हैं याज्ञवल्क्य, किसके माध्यम से हृदय के माध्यम से, हृदय न कहा द्वारा, हृदय के द्वारा कहा। छह में कहते स्वस्वरूपत्य न प्राप्त अभिसंपन्न करता, अपने स्वरूप से प्राप्त, स्वरूप रूपेण प्राप्त है, सारी दिशाओं को अपना स्वरूप समझ के बैठे आगे बल्कि, तो उससे अतिरिक्त तो कोई स्थान है नहीं, कहां हृदय को रखा जाए, और प्रश्न आया यहां कस्मिन्नो हृदय प्रतिष्ठित देते, इसलिए आगे झुंझला करके बोलेंगे आगे बल्कि अहन लिखा हे प्रेत, या पूछना नहीं चाहिए वहां पूछ रहा है, ऐसा कहें सदैवा सब प्रतिष्ठा दिशा आत्मभूता देवताओं के सहित, सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठया सहित सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के सहित, और दिशा आत्मभूता दिशाओं के आत्मस्वरूप बने हैं, दिशाओं के स्वरूप बने हुए कौन याज्ञवल्क्य भूता, तस्य नाम रूप कर्मा कर्मात्मभूत याज्ञवल्क्य से जाते हैं, सब सब दिशाएं जितने ना देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित याज्ञवल्क्य के रूप हो चुके हैं, याज्ञवल्क्य स्वरूप हो चुके हैं, ऐसे क्यों कहते हैं तस्य माने याज्ञवल्क्यस्य नाम रूप कर्मात्मभूतस्य, तीन ही तो नाम रूप कर्म जगत तीन विभाग में पड़ता है, तीनों रूप हो रखे हैं याज्ञवल्क्य कि इसे अतिरिक्त कोई वस्तु है ना, तद्रूप हो गए हैं पांच दिशा में जो वस्तु है, और पांच दिशा दिशा भी और देवता भी और प्रतिष्ठा भी, इसे अतिरिक्त वस्तु है ना नाम रूप, पहले पर्याय में नाम को कहा हुआ है, रूप रूप को कहा पहले पर्याय, क्योंकि आदित्य देवता वाला हो कहा वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठा है, चक्षु चक्षु किसमें रूप, ये रूप आ गया पहले पर्याय माने पूर्व दिशा के लेकर के, और दक्षिण में यम करके कहा था यही है ना, कर्म को कहा गया वहां कर्म लिया गया, पश्चिम में भी कर्म ही लिया हुआ है, पुत्र उत्पादन रूपी कर्म के लिए रेत को साधन माना हुआ है, रूप हो गया, कर्म हो गया। और नाम इसमें बोला गया, अभी उत्तर दिवाले में नाम कहा गया है, ये इत्यादि करके तीनों को, तीनों रूप हो रखे हैं आगे बल्कि उस स्थिति, नाम रूप कर्म जो संसार का स्वरूप होता है तीनों रूप हो रखे हैं सारी दिशाओं के वस्तु को लेकर के, ऐसी स्थिति में कहा। आठ, सात और आठ की टिप्पणी कहते हैं, सात में कहा सकार वहां कहते प्रतिष्ठा माने कारण है, वो कारण के सहित देवता और देवता के कारणों के सहित इत्यादि। आठ में कहते जगदात्मन, वो याज्ञ बल के जगत रूप में हो रखे हैं, किस रूप में, पूरे जगत में आत्मभाव में बैठे हुए हैं, तो जगत को छोड़कर अन्य कोई वस्तु तो है ही नहीं, उस हृदय को रखने के लिए कोई जगह है ही नहीं, आत्मभाव में सारे जगत आत्मभाव में है। यद्रूपम तत् प्राच्या दिशा सह, जो पूर्व दिशा के सहित जो रूप है, पूर्व दिशा में रूप के कथन हुआ था, किस देवता वाले हो कहा, आदित्य देवता, आदित्य किसमें, चक्षु में, चक्षु किस में, रूप में, रूप को लेकर जो माने प्रथम पर्याय में रूप का कथन हुआ, नाम रूप कर्म तीन जगत का स्वरूप है, तो प्रथम पर्याय में रूप का कथन हो गया। ठीक है, यद रूपम जो रूप है वह नाम रूप कर्म में जो रूप है, वो रूप प्राच्या दिशा सह हृदय गौतम याज्ञ बल के, रूप पूर्व दिशा में जो वस्तु से उसके सहित हृदय स्वरूप हो गया याज्ञ बल के का, उनके उपासना में स्थिति है। यद केवलम कर्म पुत्रोत्पाद लक्षण ज्ञान सहितम च, तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं, केवल कर्म अग्निहोत्र आदि केवल कर्म है, और दूसरा पुत्रोत्पादन कर्म माने पुत्र एव लोको जय इत्यादि जो है ना, जाया में से आदि इत्यादि कर्म, पुत्र उत्पादन के लिए कर्म करना, और तीसरा हो उपासना सहित कर्म, तीन प्रकार के कर्म है। या सह फल है ना, फल के सहित अधिष्ठात्री विश्च, फल और अधिष्ठात्री देवताओं के सहित देवता वीर दक्षिणा प्रतिचि उदिचि, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा उत्तर दिशा, ये तीनों में इसका कथन हो गया, कर्म का कथन हो गया, क्या हो गया, तीन प्रकार के कर्मों का कथन हो गया। कौन कौन कर्म, केवल कर्म, पुत्र उत्पादन रूप कर्म और माने उपासना सहित कर्म, ये तीन दिशाओं में चर्चा हो गई, तीन दिशाओं को लेकर के कर्म की चर्चा की गई। जगत का स्वरूप तीन ही है, नाम रूप कर्म है, रूप की चर्चा हो गई प्रथम पर्याय में, और द्वितीय तृतीय चतुर्थ को लेकर के हो गया कर्म की चर्चा, और दक्षिण प्रतिया उदित कर्म फलात्मिका, ये कर्म के फल स्वरूप दिशाएं हैं, ये हृदय में पापन्ना, ये भी हृदय को प्राप्त हो गए तीनों, तस्य माने याज्ञवल कैसे, याज्ञवल के हृदय प्राप्त हो गए सब। ये एक और दो की टिप्पणी कहा, दिशा कर्म फलात्मिका, दिशा कर्म और फल रूप जो दिशा है वह सब, और याज्ञवल कैसे बोल दिया तस्य का था, और ध्रुवया दिशा, इसे नाम लेना है, क्या लेना, नाम, नाम रूप कर्म तीन है, रूप हो गया, कर्म हो गया, अब ध्रुवया दिशा सह नाम, ध्रुवा ध्रुवा दिशा ऊपर की दिशा, उसका नाम के सहित सर्वम बाघ द्वारे ना हृदय में आपन, बाघ नाम है ना, शब्द शब्द उच्चारण होने वाला ये नाम है, बाघ द्वारे ना हृदय में आपन्नम, जितने भी नाम थे माने नाम राशि और अर्थ राशि दो ही तो होते हैं, तो अर्थ राशि तो दो में प्रयोग कर दिया, पूर्व दिशा में रूप की चर्चा कर दी, पूर्व दिशा को लेकर, और दक्षिण पश्चिम उत्तर को लेकर के कर्म की चर्चा कर दी, अब रह गया नाम राशि, नाम राशि पूर्व दिशा को लेकर कहा, ठीक है, बाघ बाघ शब्द आया तो नाम का है, नाम है वो, ठीक है, ध्रुवया दिशा पूर्व दिशा के द्वारा सह नाम, नाम के सहित सर्वम बाघ द्वारे हृदय में आपन, जितने भी नाम थे, जितने वस्तु उतने नाम होते हैं, जितने नाम थे सब बाण बाग के माध्यम से हृदय में चले गए, क्या गए, कर्म भी सब हृदय में पहुंच गए, नाम भी चले गए और रूप भी चले गए, अब जगत का स्वरूप क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, और हृदय कहां है, हृदय प्रतिष्ठित है पूछना गलत हो रहा है, हृदय कहां रखेगा आगे जगत स्थिति, हृदय में आपन्नम बोल दिया, तीन और चार की टिप्पणी में कहते, तीन में कहा याज्ञ बल कैसे, किसके हृदय, याज्ञ बल के हृदय रूप हो गए सब, नाम रूप कर्म आपन्नम, चार में कहा अग्नि प्रतिष्ठाया बाचो हो, अग्नि की जो प्रतिष्ठा बाक है, अग्नि का कारण है बाक, अग्नि प्रतिष्ठाया बाक, अग्नेर प्रतिष्ठा अग्नि प्रतिष्ठा ऐसा करना, अग्नि की जो प्रतिष्ठा षष्ठी समास करना, अग्नि की जो प्रतिष्ठा बाप है उसका हृदय प्रतिष्ठित तत्वेर हृदय में प्रतिष्ठित बोल दिया होने से इति शेष ऐसा कहने पर एक आ शेष लगाना बोला वहां बाघ द्वारा हृदय प्रतिष्ठित कहने के द्वारा हृदय में वापन्नम इत्यादि कहा। एवं नाम रूप कर्मात्मक सर्वस्य जगत है, जगत का तीन स्वरूप है नाम रूप कर्म, यही होता जगत का स्वरूप, शब्द है विषय है और कर्म होना, यही तीन ही स्वरूप है इसका। सब प्रत्येक विषयों का एक एक नाम है, कुछ नहीं तो सर्वनाम से बोला जाता है किसके द्वारा, यदि नाम नहीं हो सर्वनाम, यह वह क्या बोलते हैं, यह वह ऐसे शब्द से बोल देते हैं, कोई नाम हो गया उसका, बिना नाम का कोई नहीं होता, नाम है आगे विषय है, बिना विषय का भी नाम नहीं होगा, प्रत्येक विषयों का एक एक नाम है। एवं नाम रूप कर्मात्मक से सर्वदेता, जगत का तीन स्वरूप है नाम रूप कर्म, ये ऐसे संपूर्ण जगत जगत हो हृदय समृद्धि, याज्ञवल्क्य के हृदय में उपसंहार हो रखा है, अब वो हृदय को कहां रखना, जगह है नहीं, कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठित मिति ऐसे पूछा है, वह यही कहना चाहते हैं। प्रस्तुत श्रुतिया उक्ता इति भाव, जो इस श्रुति का प्रकरण चल रहा है ना, ये प्रस्तुत श्रुति के द्वारा कही गया, सब याज्ञवल्क्य के हृदय में एकीभूत हो गया नाम रूप कर्म सारे, जगत का स्वरूप समाप्त है ये कहा। कहते हैं एतावधि इदम सर्वम, बस इतना ही है सारा संसार, कितना नाम रूप कर्म, इसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, एतावधि इदम सर्वम यदुत रूपम बा कर्म बा नाम हो, बस यही तीन ही है, या तो रूप हो या कर्म हो या नाम हो, संसार का स्वरूप यही है, एतावधि इदम सर्वम, ये सब जो कुछ संसार है ना यही है सब, क्या है यदुत रूपम बा कर्म बा नाम बा, चाहे रूप हो चाहे नाम हो चाहे कर्म हो, तीन ही है ये, ये तीन से अतिरिक्त संसार का स्वरूप भाई नहीं, और ये तीनों के तीनों तो ये चार पांच दिशाओं के माध्यम से याज्ञवल्क्य के हृदयभूत हो गए, क्यों माने विष्णु कंडिका में जो पूर्व दिशा को लेकर के जिसको रूप को लिया था वहां, और दक्षिण पश्चिम उत्तर में कर्म को लिया गया था, तीनों में कर्म सम्मिलित है, वहां दक्षिण में यज्ञादि कर्म है और पश्चिम में पुत्र उत्पाद रूप कर्म है और उत्तर में सोम आदि कर्म है, सोम कुटना आदि कर्म है, ये कहा यथावधि इदम सर्वम यदुत रूपम बा कर्म बा नाम वा, यही संसार का स्वरूप तीनों है, तत्सर्वम सबके सब ये सब हृदय में सर्वम तत्सर्वात्मकम, ये सब हृदय हो गए, सर्वात्मक हृदय हो गया, हृदय पृथ्वी हृदय हो चुका है, फिर वो सर्वात्मक जो हृदय हो गया, हृदय स्वरूप बना दिया, या केवल की हृदय स्वरूप हो चुका है, हृदय पृच्छद हृदय के विषय हुआ सर्वात्मक जो हृदय है उसको पूछा जाता है कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठित, साकल्य के द्वारा पूछा जाता है कहां वो हृदय प्रतिष्ठित है, ये स्थिति है ठीक है। तत्सर्वम पांच की टिप्पणी कहा नाम रूप कर्मात्मकम सर्वम, माने नाम रूप कर्मात्मक जो संपूर्ण जगत है, सर्वम जगत जगत मनोविलास रूपम, मन का खेल रूप है, जैसे कल्पना करता वैसे होता है, वस्तु कुछ और होता है, अपने कल्पना से शत्रु मित्र आदि बुद्धि बनाता है, दृष्टि रे व सृष्टि मन का खेल है, जिस मन में जैसा सोच आता है वैसे दृष्टि बनती है, उसी के ऊपर काम करता है, ये मन का खेल है, विलास माने खेल, क्रीड़ास्थली है सब जगह, मन घूमता रहता है इसमें, यही है नाम रूप कर्मात्मकम सर्वम जगत, ये तीन ही स्वरूप है जगत का, ये तीनों हटाएंगे तो जगत मिलेगा ही नहीं, नाम रूप कर, रूप कर्म हटने पर जगत नाम की वस्तु नहीं मिलेगा, परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि अस्तिवाति प्रियम नाम रूपम चेतन सपंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम, पंचदशी में ऐसा कहा है अस्तिभाति प्रिय नाम रूप, पांच अंश है प्रत्येक पदार्थ में, पांच अंश है अस्ति है बोलते हैं, क्या बोलते हैं है भाति दिखता है, प्रिय है हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय है, सभी वस्तु सभी को प्रिय नहीं है, किंतु कोई भी अप्रिय नहीं होता, किसी न किसी को प्रिय है, जो जिसको आप अप्रिय समझते हैं दूसरे को प्रिय होता है, ऐसी अस्तिवाति प्रिय सब वस्तु में मिलेगा। और तीसरा चौथा है नाम, पांचवा रूप, प्रत्येक वस्तु में पांच अंश है, उनमें से पहले वाले तीन अंश ब्रह्म रूपम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम अस्थिभाति प्रिय ब्रह्म स्वरूप है और जगत रूपम ततो द्वयम आखिर वाला जो दो रूप है कौन नाम और रूप वो जगत का रूप ये दो हटेंगे तो परमात्मा हो जाएगा ऐसा काम है क्योंकि कोई भी वस्तु अवशेष तो बचेगा ही बचेगा घट को तोड़ते हैं फिर भी कपालम अस्थि बोलेंगे क्या बोलेंगे कपालम भाति पहले घटो अस्थि घटो भाति बोलते थे उसको नाश कर दिया फिर भी अस्थि भाति प्रिय का नाश नहीं हुआ वो जो घट नाम और घट रूप आकार वो नाश हो गया क्या हो गया वो जो गोलाकार नष्ट हो गया किंतु अस्थि भाति प्रिय अभी भी है कहां है वो उसको भी तोड़ेंगे कपाली का रह जाए क्या रह जाए अब कपालम अस्थि प्रयोग नहीं होगा कपालम भाति नहीं होगा कपालम प्रिय नहीं होगा उसके नाम रूप चले गए क्या चले गए जो कपाल के आकार से चले गए किंतु अब कपालिका भाति ऐसा हो जाए क्या हो जाएगा अस्थि कपालिका भाति कपालिका प्रिय उसको भी तोड़ेंगे चूर्ण बन गया अस्थि भाति वहां कहां है चूर्ण में दिख रहा है किसमें दिखता है चूर्ण में दिखता है किंतु नाम रूप हट गया जो कपालिका वाला नाम हट गया और रूप चला गया इस तरह से अस्थिभाति प्रिय का कभी लोप नहीं होता कोई भी वस्तु जितने भी तोड़ते जाओ अवशेष तो रहेगा ही रहेगा वहां अस्थिभाति प्रिय दिखेगा क्या दिखेगा वहां दिखेगा तो सब ऐसा करते करते करते अंतिम में कहां पहुंचेगा आप अंतिम उसे परमात्मा कौन से वो अस्थिभाति प्रिय रूप है आत्मा सबको प्रिय है मैं नहीं हूं कोई बोलता नहीं अस्थि है वहां कोई भी व्यक्ति मैं नहीं हूं नहीं कहता मैं हूं बोलता है क्या बोलता है यदि मैं नहीं हूं बोलेगा तो व्याघ्रात दोष हो जाएगा कैसे बोल रहा है अस्थि भाति अपने भासता है अस्तित्व को और प्रिय अपने प्रिय स्वयं प्रिय होता है उसका अभाव नहीं होता यही कहा यहां एतावदीतम सर्वम यदुतः रूपम वा कर्म वा नाम वा यही है सारा संसार ये तीन रूप में ही है या तो रूप में दिखाई पड़ेगा या कर्म में दिखाई पड़ेगा या नाम में दिखाई पड़ेगा ये तीन ही है तत्सर्वम हृदयम एवं वो सबके सब हृदय रूप हो गया है या केवल के रूप माने विचार करके जाने से हृदय होता है इतना बड़ा जो वृक्ष होता है विचार करते करते करते जाएंगे पत्ते कहां आश्रित है टेनिया टेनिया किस में शाखा में शाखा किस में कंद में कंद कहां है वृक्ष में वृक्ष कहां है बीज जड़ में जड़ कहां है आगे जाके बीज में पहुंच जाता है बीज यही है मूल कारण वही है तो जगत का मूल कारण यही है हृदय यही होता है ये कहा हृदय में तत्सर्वात्मकम हृदय पृथ्वी यही कहा था वो सर्वात्मक हृदय के बारे में पूछता है पूछा जाता है कश्मीर हृदय पृथ्वी इत्यादि कहा था टिप्पणी चल रही थी ना कोई पांच नंबर नाम रूप कर्मात्मकम सर्वम जगत संपूर्ण जगत तीन अंश में होता है नाम रूप कर्म ये जगत मनोविलास रूपत्वाद मन के क्रीड़ास्थली है ये मन कल्पना करता है सुसुप्त में कोई जगत नहीं है जागृत में मन जग गया जगत बना दिया वो भी अपने ढंग से बनाता है जगत शत्रु मित्र भाव कैसे बनाएगा अपने ढंग से बनाता है ये जो मेरा शत्रु होगा सबके शत्रु नहीं होता मैंने अपने मेरे मन ने कल्पना की है वो वस्तु न अच्छा है ना बुरा है अच्छा बुरा जो है मन की कल्पना है जिसको आप बुरा मानते हैं सबके लिए बुरा है क्या वो अच्छा मानता है उसको कोई वस्तु न खराब है ना अच्छा है जिसका मन जैसा बन गया वैसा दिखता है जैसा चश्मा पहने काला चश्मा पहने तो काला दिखेगा हरा पहने तो हरा दिखेगा वैसे जिसके मनोवृत्ति जैसे बन गए वैसे वस्तु दिखता है स्थिति हो जाती है नाम रूपात्मकम कर्म नाम रूप कर्मात्मकम सर्वम जगत और नाम रूप कर्म स्वरूप जगत है मनोविलास रूपत्वात् मन के क्रीड़ास्थली होने से मन खेलता है इसमें मन की कल्पना रूप है जगत अर्थात अर्थ से क्या आया मनो द्वारा हृदय एवं उपसमृत हूं जब सारे जगत क्या है जगत क्या है मन के विलास मात्र है तो मन से अतिरिक्त है ही नहीं जगत मन के माध्यम से वो जगत सब हृदय में हो गए उपसंहार हो गए कहा एते न इसलिए इसी के द्वारा सर्व जगत उपसमृतम हृदय इति अयुक्तम पूर्वादि की एक शंका हो सकती थी कि सारे जगत हृदय में उपहंगार हो गया ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? अत्र प्रकरण मनसो हृदय उपसंहार अश्रुते, इस प्रकरण में मन को हृदय में उपसंहार नहीं किया है, बाकी को तो कर दिया, मन बचा हुआ है, ये पूर्वादि की शंका है, मन को तो यहां किया नहीं, मन को हृदय उपसंहार नहीं किया अश्रुते। इति अपास्तम, ये खंडित हो गया है, ठीक है, माने सारा जगत मन में और मन को, मन और हृदय अभेद है, बुद्धि और मन को एक करके कहा हुआ है, अपास्तम बोल दिया, ये निरस्त हो गया कहा। वार्तिक में ये बोलते हैं सामर्थ्याच मनोप्यत्र विज्ञेयम उपसंभृतम सामर्थ्यात्, मन रहेगा तो जगत रहेगा, सर्वम जगत जब हृदय में गया तो मन भी नहीं वहां, ये समझ रहा है सामर्थ्य यही है। सामर्थ्याच मनोप्यत्र, मनो भी यही हृदय में, अत्र मन हृदय विज्ञेयम उपसंभृतम, उपसंभृतम विज्ञेयम, हृदय में ही उपसंहार हो गया समझना, मन का भी उपसंहार हो गया समझना वहां। रूपादि पंचकम यस्मात् तद्वारेण स्थितम हृदय कहते हैं, और उपाधि जो पांच है सारा जगत पांच अंश में दिखते हैं, रूप अंश गंध स्पर्श जो भी होते हैं यही है जगत का स्वरूप। तो रूपादि पंचकम, जो रूपादि पांच हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्श शब्द स्पर्श यही होते हैं ये पांच, यस्मात् तद्वारेण मनो द्वारा आश्रित हृदय, मन के द्वारा हृदय में आश्रित है, मन और हृदय अवैद हो तो इसलिए रूपादि पांच इसके क्रीड़ा स्थली है, इसकी कल्पना है, मन जब हृदय में आश्रित हो गया तो रूपादि भी आश्रित हो गया, ये समझ रहा है मन के द्वारा हृदय में आश्रित होता है। रूप रस आदि पंचकम, जो रूपादि पांच कौन, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच होते हैं, मनोविलासितम मन की कल्पना है सारी है, रूपादि की कल्पना मन की कल्पना है, तद्वारा मनो द्वारा हृदय संभृतम, तद्वारा मन मनो द्वारा मन के द्वारा हृदय में उपसंहार है इनका भी, रूपादि पांच का भी, नहीं मनसस तत्र संहारम बिना, मन को हृदय में उपसंहार किए बिना ये रूपादि उपसंहार नहीं हो सकते, बाकी रूपादि का उपसंहार बताया हुआ है, मन को नहीं बताया तो मन के बिना, मन के उपसंहार हुए बिना उपसंहार नहीं हो सकते, इसलिए मन भी सामर्थ्य से आ गया उपसंहार हो गया बिना। नहीं मनस तत्र मन हृदय, मन का उस हृदय में संहारम बिना, उपसंहार के बिना, तद विकल्पित मन का जो कल्पना वाली जो है नाम रूप, नाम रूप क्या है शब्द स्पर्श आदि, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ही जो है, तद विकल्पित युक्तो अतो, ये हो नहीं सकता है, उपसंहार होना संभव नहीं है, इसलिए अतो मनो भी हृदय समृद्ध, इसलिए मन को भी हृदय में उपसंहार हो गया, शब्द नहीं है मन के उपसंहार हुआ करके नहीं है, किंतु ऐसा समझना चाहिए, उसके उपसंहार हुए बिना नाम रूपादि उपसंहार हो नहीं सकते, पंच विषय उपसंहार नहीं हो सकते, जब तक वो रहेगा पंच विषय बने रहेंगे, इसलिए पंच विषय का तो यहां पर उपसंहार बताया हुआ है, इसका मतलब मन के उपसंहार के बिना हो नहीं सकता, मन का भी हो गया समझना है यहां, ये बताया ठीक है। कथम पुनर् ऊर्ध्वाधिक अवस्थिता ध्रुवा यदि उच्चते, कहते पूर्व ऊपर की तरफ रहने दिशा को ध्रुवा विशेषण क्यों लगा दिया, ध्रुवा ध्रुवन स्थिर, स्थिर को ध्रुव बोलते हैं, कथम पुनर् ऊर्ध्वाधिक अवस्थिता, जो ऊपर की तरफ पड़ी हुई जो दिशा है उसको ध्रुवा यदि उच्चते, ध्रुवा क्यों कहा उसको, तो कहते मेरो कहते देखो इसलिए ध्रुवा कहा जाता हो, मेरो समन्ततो वसदाम प्राणी नाम, जितने प्राणी वर्ग है मेरू के चारों ओर है, मेरू के चारों ओर रहने वालों का अव्यभिचाराद, ऊर्ध्व दिशा व्यभिचार नहीं होता, बाकी दिशाओं में व्यभिचार होता है, पश्चिम दिशा में रहने वाले को पूर्व दिशा नहीं है, पूर्व दिशा रहने वाले को पश्चिम नहीं, क्यों ऊपर की दिशा सबको खुला है, ऊपर सबको मिल जाता है, यदि ऊपर न हो तो कहां रहेंगे प्राणी, ऊपर तो सबको मिलेगा, व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ऊर्ध्वाधिक ध्रुवा यदि उच्च, इसलिए ऊर्ध्व दिशा को ध्रुवा कहा जाता है। एक टीका में कहते हैं तत्र अग्निर देवता तुम प्रकटेती, क्या देवता है ऊर्ध्व दिशा का, अग्नि देवता बोला हुआ है, ऊर्ध्व दिशा में किस किस देवता से युक्त हो तुम, अग्नि देवता, तत्र अग्निर देवता तुम प्रकटेती कहते तत्र ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा में तत्र माने ऊर्ध्व दिशी, जो ऊपर की दिशा में अग्नि है देवता, ये प्रकट करते सिद्ध करते हैं, ऊर्ध्वायाम भाष्य में कहा ऊर्ध्वायाम ही प्रकाश भूयस्तुम प्रकाश अग्नि, यही कारण है ऊपर की दिशा में ज्यादा प्रकाश है, क्योंकि यहां कैसे थे पूर्वादि दिशाओं में, जब सूर्य पश्चिम तरफ गया तो पूर्व में प्रकाश नहीं है, दक्षिण की तरफ गया उत्तर की तरफ प्रकाश नहीं, ऐसे ऐसे यहां विरोधी हैं, किंतु ऊपर की दिशा में हमेशा प्रकाश है स्थिति। ऊर्ध्वायाम प्रकाश भूयस्तम, ऊर्ध्व दिशा में प्रकाश अधिक है और अग्नि से प्रकाश, अग्नि प्रकाश रूप है, इसी के कारण से ऊर्ध्व दिशा का देवता को अग्नि कहा गया, जो अग्नि कस्मिन प्रतीति इत्यादि कहा था। ठीक है, हम कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने प्रतिज्ञा की थी 18वें 88 कंडिका में, दिशो वेद सब प्रतिष्ठा स देवा सब प्रतिष्ठा, 88 कंडिका का दिशो वेद इत्यादि श्रुति आई है, श्रुति है ना, ये जो श्रुति है 19 में है, दिशो वेद इत्यादि श्रुतिया, मैं दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा ऐसे कहा था याज्ञवल्क्य जी, मैं दिशा को जानता हूं, खाली दिशा ही नहीं देवताओं की सहित प्रतिष्ठा के सहित कहा था। तो दिशो वेद इत्यादि श्रुतिया जगतो विभागे न पंचधातुम ध्यानार्थम उत्तम, यही जगत को विभाग करके पांच प्रकार से विभाग करके उपासना के लिए बताई गई है, किस में किस देवता रूप से उपासना कर रही है, किस दिशा में है। तो इस श्रुति के द्वारा जगतो विभागे न, जगत का विभाग करके, एक ही जगत है पांच प्रकार से विभाग करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व पांच प्रकार से विभाग कर ध्यानार्थम उत्तम उपासनार्थम उत्तम, जगत को उपासना करने के लिए कहा, चिंतन के लिए बताया गया। इदानीम अब उक्त विभागवाद जितना श्रुति अभिभाग, जो विभाग कहने वाली जो पांच दिशाओं को बताने वाली श्रुति है उसके अभिप्राय बताते हैं, ये कहना चाहते हैं, टिप्पणियां हैं जगत 10 की टिप्पणी में कहा, जगदात्मक देवस्य, वो जगत जगत रूप देवता है, उस देवता के पांच विभाग करके उपासना बताई जा रही है, माने अरे तो हिरण्यगर्भ की उपासना कर रही है यहां, जगत देवस्य दिग्भेद दिशा भेद से पांच प्रकार से उपासना कर रही है कहा। अब 11 भी है ना दिग्भाग है, श्रुतिया दिग्भाग है ना, पंचधातुम ध्यानार्थम देवस्य उत्तम इति पाठांतर, कहीं कहीं पाठ ऐसा मिलेगा किसी पुस्तक में, दिग्विभाग है ना श्रुति के द्वारा, दिग विभाग है ना पंचधातुम ध्यानार्थम देवस्य उत्तम, ऐसा पाठ कहीं कहीं मिलेगा। आगे टीका में कहते हैं आगे, तत्र तत्र भाष्य में था, तत्र याज्ञवल्क्य सर्वाश दीक्षु विप्रसिद्धे ने हृदय न, माने उपासना करते करते याज्ञवल्क्य के हृदय पूरे दिशाओं में व्याप्त है, सारे जगत को अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, ऐसी स्थिति में है ये कहना है, सर्वा दिशा आत्मत्व है ना अभिसंपन्न, सारी दिशाओं को अपने स्वरूप से जान रहे हैं, मेरे से भिन्न कोई भी नहीं, मैं ही हूं ऐसा समझ के बैठे हुए होते हैं, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं यथोक्त विभाग है सदी इति, अब तत्र का अर्थ किया, तत्र शब्द का अर्थ यही है, उक्तम अर्थम संक्षिपति, उसी के विषय को संक्षेप में बोलते हैं, सदैव सब प्रतिष्ठा दिशा आत्मभूत याज्ञवल के देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित जो दिशाएं हैं आत्मरूप हो रखे हैं, माने अभिन्न हो रखे हैं याज्ञवल्क्य से, तस्य माने याज्ञवल्क्य तस्य याज्ञवल्क्य से नाम रूप कर्मात्भूतस्य, ये तीनों रूप बन के बैठे हैं, माने नाम रूप कर्म याज्ञवल्क्य से अतिरिक्त तो कोई रह ही नहीं, अब जब नाम रूप आदि बद गए केवल आत्म भाव में बैठ गए, उनके बीज भाव में बैठे हुए हैं, तो याज्ञवल्क्य नाम रूप कर्म रूप जगत रूप हो रखे हैं, तो नाम रूप कर्म रूप हुई है जो है कि बल्कि उनको पूछता है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तत्र अवांतर विभागम, आह अवांतर विभाग क्या है, तो बाहर की टिप्पणी कहते हैं, नाम रूप कर्मात्मक सर्वस्व जगतो हृदय उपसंहारे, जगत का तीन ही रूप होता है, नाम रूप कर्म तीन रूप वाला जगत का, संपूर्ण जगत का हृदय उपसंहार है, ये पांच विभाग के द्वारा हृदय में उपसंहार हो गए सब, ये होने पर सामान्य ने उगते सती, सामान्य रूप से कहा था हृदय में उपसंहार सामान्य कहा, अब विशेष बताना चाहते हैं, यद रूपम इत्यादि कहा, जो रूप है ना नाम रूप कर्म में जो रूप अंश है प्रथम पर्याय बताया था, ये कहना चाहते हैं यद रूपम इत्यादि कहा, यद रूपम तत्प्राच्या दिशा सह हृदय भूतम याज्ञवल्क्य से कहा, जो रूप अंश है वह पूर्व दिशा के सहित देवता के सहित वो क्या हुआ, कहते हैं हृदय भूतम, वो हृदय हो गया है किसका, याज्ञवल्क्य हृदय हो गया है, हृदय में पहुंचाया उसको। ठीक है, आद्य पर्याय, प्रथम पर्याय क्या है, पूर्व दिशा में कौन से देवता बोले तुम हो, ये कहा था ना किम देवता अश्याम प्राच्याम दिशी इत्यादि कहा था, दिशायाम इत्यादि कहा था, आद्य यही आद्य पर्याय है, आद्य पर्याय हृदय रूप प्रपंच उपसंहार दर्शित है। हृदय में कौन से प्रपंच विस्तार का उपसंहार किया? रूप प्रपंच का, नाम रूप कर्म में से रूप प्रपंच हृदय में समावेश कर दिया। यही है तेरह की टिप्पणी का आद्य मैंने तीन नौ बीस में कहा था, बीसवें कंडिका में था ये आद्य पर्याय वही है। हृदय रूपाणी इति श्रुत अर्थ हृदय रूपाणी भवन्ति इत्यादि श्रुति कहा था। हृदय रूपाणी चौदह की टिप्पणी में कहा, कोई बीस में ही है, रूप कहां होते? हृदय में होते हैं। क्यों? ये भीतर सोच करके बाहर देखता है। दक्षिणायाम और दक्षिण दिशा में अब किसका समावेश किया? नाम रूप कर्म रूप तो हो गया आद्य पर्याय में हो गया। अब कहते हैं दक्षिणायाम इत्यादि पर्याय त्रयेण, तीन दक्षिणायाम प्रतीच्याम उदीच्याम तीन पर्याय के द्वारा, दक्षिण पश्चिम उत्तर, दक्षिणायाम इत्यादि पर्याय त्रयेण तीन पर्याय के द्वारा तत्र ही माने हृदय उसी हृदय में ही कर्म उपसंहारण, ये तीन पर्याय से कर्म के उपसंहार, तीन प्रकार के कर्म है, केवल कर्म, पुत्र उत्पादक कर्म और उपासना सहित कर्म। उक्ता ये कह दिया, कहा पंद्रह सोलह की टिप्पणी कहते हैं, नंबर दे दिया तीन, कहां से कहां तक लेना तो इक्कीस से तेईस तक लेना, नंबर दे दिया है इक्कीस कंडिका से तैतीस कंडिका, तेईस कंडिका तक। सोलह में कहा हृदय एवं तत्र माने हृदय एवं, हृदय में ही कर्म का उपसंहार कर दिया। नाम रूप कर्म में से रूप का उपसंहार पूर्व दिशा को लेकर क्यों कर दिया? और एक कर्म का उपसंहार दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में कर दिया। ठीक है, ये कहा यद केवल, इस कर्म का उपसंहार किया, यद केवलम कर्म, केवल कर्म करने वाले दक्षिण स्वर्ग जाते हैं, वो अग्निहोत्र करने वाले कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, यही अर्थ है। इसलिए कहा यद केवलम, केवल कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म इत्यादि कहा था। और दूसरा था पुत्रोत्पादन कर्म, दूसरा पुत्र उत्पादन करने वाला कर्म, ठीक है स्पष्टीकरण कर लेंगे। यदि केवलम कर्म, केवल कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म होता है, यही है, मैं उपासना नहीं खाली कर्म कर रहा हूं। सत्र की टिप्पणी बताया इसको, उपास शून्यम वैदिकम है, कर्म वैदिक है, अग्निहोत्र आदि कर्म वैदिक है, किंतु उपासना नहीं जिसमें, इसको केवल कर्म कहा जाता है। यही है यद केवलम कर्म तत् फलादिमी सह, फल के सहित वो कर्म वाला फल क्या स्वर्ग मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? अग्निहोत्र करते करते स्वर्ग मिल रहा है। फलादिमी सह दक्षिण दक्षिणाधिक आत्मगम, दक्षिण दिशा स्वरूप है कर्म आत्मगम, हृदय उपसंग हृदय कर्म भी हृदय में उपसंहार किया जाता है। यज्ञ से दक्षिणा द्वारा, दक्षिणादि द्वारा हृदय प्रतिष्ठा, क्यों? यज्ञ जो होता है ना ब्राह्मणों को दक्षिणा के आदि के माध्यम से देकर के क्या होगा? हृदय में प्रतिष्ठा होता है यज्ञ, यही है हृदय में प्रतिष्ठित होते, ऐसा कहने से दक्षिण से आदिशा तत्फलत्वा, दक्षिण दिशा का फल है वो, यही है कर्म का फल है, दक्षिण दिशा में जाना यही है कर्म का फल। टिप्पणी में कहते हैं अठारह और उन्नीस की टिप्पणी है, अठारह में आदिना श्रद्धा, आगे जाकर के दक्षिणा के आगे श्रद्धा पद है वहां, दक्षिणा आदि द्वारा कहा था आदि से लेना श्रद्धा, उसके हृदय में पहुंचना उनके माध्यम से प्रतिशत उपतेर कहा दक्षिण से। बात उन्नीस की टिप्पणी है, केवल से कर्म और दक्षिण दिख आत्मत्व मुग्धा, केवल कर्म दक्षिण दिख स्वरूप है, किस स्वरूप? दक्षिण दिशा को प्राप्त कराने वाला, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है, माने उत्तरायण मार्ग से जा नहीं सकते वो, इसका उसमें हेतु बता दिया दक्षिण अश्या इत्यादि कहा, ये बोल दिया है दक्षिण अश्या दिशा, दक्षिण दिशा वाला कर्म है ये केवल कर्म, तत्फल कोई फल उसका कर्म का फल दक्षिण दिशा वाला हुआ ना स्वर्ग फल है उसका, ये सिद्ध हो जाता है। आगे पुत्र जन्माख्यम कर्म, एक पुत्र जन्म नाम कर्म है, कर्म प्रतिच्यात्मक पश्चिम दिशा रूप है वो, उसमें है वो कर्म, तत्र वो समृद्ध हृदय को समृद्ध, उसका भी हृदय में उपसंहार कर दिया। क्यों? पश्चिम दिशा को लेकर रेत की चर्चा थी, किसकी चर्चा थी? पश्चिम दिशा के देवता कौन है? वरुण, वरुण किसमें आश्रित है? जल में, जल किसमें है? रेत, प्रजापति की रेत में, तो पुत्र पुत्र जन्म वाला कर्म हो गया, उसके द्वारा पुत्र पैदा होना है, यही है। हृदय ही वह रेत प्रतिष्ठित, हम ये कहा था वो रेत कहां प्रतिष्ठित है? हृदय में, यही कहा था, ये कहते हैं इक्कीस की टिप्पणी में कहा, बाईस नंबर के मंत्र कंडिका में कहा था ये हृदय एवं रेता प्रतिथम ऐसे कहा था। पुत्र जन्माश्चात तत्कार्यत्वात्, पुत्र जन्म है ना वो कार्य होने से रेत का तत्कार्यता रेत कार्यत्व, पुत्र जन्म रेत के बिना नहीं होगा, रेत का कार्य है। इसलिए पुत्र जन्म रूपी कर्म हो गया, 22वें कंडिका में चर्चा हो गई। और आ गया उपासना सहित कर्म जो होगा, वो उत्तर मार्ग में जाने वाला है, वो दक्षिणायन हो गया है वो उत्तरायण वाला है वो, एक अनुवाद। ज्ञान सहितम अपी कर्म माने उपासना सहितम अपी कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना सहित कर्म भी फल प्रतिष्ठा देवता भी, उसका फल ब्रह्मलोक आदि होगा। और प्रतिष्ठा तत्त प्रतिष्ठा जो भी बना देवता क्या है उसका ये सब बता दिया, सोम देवता है इत्यादि देवता भी सब उदित्यात्मकम, वो उत्तर दिशा वाला कर्म माना जाएगा वो। तत्र वो समृतम हृदय वो प्रसमृत, वो भी हृदय में उपसंहार कर दिया उसका। क्यों अग्नि देवता है वो, अग्नि देवता किसमें आश्रित है बाघ में, बाघ किसमें है हृदय, ऐसा करके बोला। वो ऊर्ध्व दिशा की बात है, माने ये उत्तर दिशा में तो सोम देवता है, सोम देवता आया दीक्षादि द्वारा। सोम देवता किस प्रकार से हृदय में पहुंचता है, दीक्षादि के माध्यम से, एक एक करना है सोमलता लाना तो बोले दीक्षा लेनी पड़ेगी दीक्षादि के माध्यम से। और दीक्षा किसमें आश्रित है, सत्य, सत्य कहा हृदय, यही है दीक्षादि द्वारा। दीक्षादि के सीधा सीधा तो नहीं है वो, सोम देवता हृदय में आश्रित नहीं है, दीक्षादि के माध्यम से, दीक्षादि द्वारा तत्प्रतिष्ठित तत्व माने हृदय प्रतिष्ठित तत्व श्रुते, ऐसा सुनाई पड़ा है यहां, यही है। एवं दिक् त्रये दक्षिण पश्चिम उत्तर तीन दिशाओं में सर्वम कर्म हृदय संवृतम, तीन प्रकार के कर्म थे, केवल कर्म, पुत्र उत्पादक कर्म, उपासना सहित कर्म, हृदय में पहुंच गए सब, संसार का स्वरूप समाप्त ही हो गया, यही है एक कहा। आठ नौ दस की टिप्पणी में कहा, आठ में कहते हैं आदिना सत्यम, अरे दीक्षादि द्वारा में जो आदि दिया उसके द्वारा आदि से सत्य लेना, उसके माध्यम से हृदय में है। नौ में कहा हृदय प्रतिष्ठा तत्व श्रुते, क्योंकि उसको हृदय में प्रतिष्ठित कहा है, श्रुते दिया वत बोल दिया। दस में कहा दिक् पर्याय त्रय, तीन दिशाओं में पर्याय भी यही होगा, कर्म की चर्चा होगी, नाम रूप कर्म में से रूप की चर्चा प्रथम पर्याय में हो गई और तीन पर्याय में कर्म की चर्चा होगी। और आगे उपासना उर्दु दिशा के लिए उपासना, एक बोलो ना, नाम नाम वाला रह गया उसको देखा ठीक है। मैं कहते हैं आगे पंचम पर्याय से तात्पर्य जो उर्द्वाधिक जो किस देवता वाले हो कहा था, तो कहा था अग्नि देवता हो कहा था, उसके लिए ध्रुवया कहा था इसमें भाषण में, ध्रुवया दिशा स नाम सर्व सर्वम बाग द्वारा हृदय में आपना। ध्रुवा दिशा में कौन बाक शब्द है, नाम है वो बाग द्वारा, नाम जितने भी नाम होते हैं वो सब वाणी के माध्यम से हृदय में पहुंच गए, ये भी हो गया ये कहा। ठीक है, कहते हैं नाम रूप कर्मसु उपसमृद्ध, जो तीन का उपसंहार करने पर जगत नाम की वस्तु बचेगा नहीं, जगत समाप्त हो जाता है। नाम रूप कर्मसु उपसमृतेशु अपि, नाम रूप कर्म तीनों को उपसंहार होने पर कुछ और बचा होगा या शंका होगी, ठीक है। नाम रूप कर्मसु उपसमृतेशु अपि किंचित उपसमृतव्यांतरम अवशिष्टम अस्ति, कुछ और भी उपसंहार करने योग्य वस्तु है अवशिष्ट है, इति आशंका, ऐसा शंकर कहते हैं निरा करो नहीं, ये तीनों का उपसंहार होने पर कोई वस्तु नहीं है जिसको उपसंहार करना बाकी हो, नहीं एताबद्धि बस इतना ही है, बस संसार का स्वरूप ये तीन ही है नाम रूप कर्म, एताबद्धि इदम सर्वम, ये जो कुछ भी जगत है ये तीन अंश ही जगत है, जगत से पृथक होना हो तो तीन अंशों को छोड़ दो, अभी जगत से अलग हो जाओगे आप, आत्माभाव में रहना हो ये तीन अंश में दृष्टि नहीं करना, नाम हटाओ रूप हटाओ कर्म हटाओ क्रिया को हटा दो। नाम ये तो जगत में आएगा ना सर, देवता भी तो जगत है, तो फिर तो रूप रूप अंश चला गया, कर्म भी चला गया, नाम और बचा क्या हो, नाम देवता का नाम लेना नहीं, सभी नाम जितने नाम है सारे नाम जगत का समावेश करना है तो किसका, जगत का, हाँ सारे जगत समाप्त, जितने जितने भी वस्तु में आप नाम देते हैं सब समाप्त होना, देवता ही नहीं सारे नाम। कहा ठीक है, कहते हैं प्रश्नांतरम उत्थापित, आगे आगे के लिए प्रश्न उत्थापन करते हैं। तत्सर्वात्मक प्रश्नांतर क्या है, वो हृदय कहाँ आश्रित है पूछना चाह रहे हो, कहाँ प्रतिष्ठित है, यही प्रश्नांतर। तत्सर्वात्मक हृदय, वो जो सर्वरूप बना हुआ हृदय है, जिसका सर्व में समावेश हो रखा है हृदय में, वह पृच्छते साकल्य ने पृच्छते, साकल्य के द्वारा पूछा जाता है उसको, कस्मिन हृदय में प्रतिष्ठित में थी, वो हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है ऐसा पूछा जाता है। उसका उत्तर अब याज्ञवल्क्य जी देना चाहते हैं। अहं लिखेति उवाच याज्ञवल्क्यो यत्र एतद् अन्यत्र अस्मत् मन्यासै, यदि एतद् अन्यत्र अस्मत् स्यात् स्वानो वै न दद्युतुर् वयांसि वै येन विमत्थीरन्। अहं लिखेति उवाच याज्ञवल्क्यो यत्र एतत् अन्यत्र अस्मत् मन्यासै, एतदि एतत् अन्यत्र अस्मत् स्यात् स्वानो वा एनद् अद्युर् वयांसी वा एनद् विमथ्नीरन् इति। हे अहंलिका, ऐसा संबोधन करके कहा याज्ञवल्क्य जी ने, अहंलिका ये संबोधन है, हे अहंलिका कहा, अहानी लियते इति अहंलिका, दिन में जो छिप जाता है दिखाई नहीं पड़ता उसको अहंलिका बोलते हैं। किसको? प्रेता को। प्रेत जो होता है ना दिन में नहीं दिखता, रात्रि में दिखता है, याज्ञवल्क्य जिसको अहंलिका शब्द बोलते हैं, माने सारे के सारे जगत हृदय में आश्रित हो गए हैं। अब हृदय कहां आश्रित है पूछ रहा है, समझदार व्यक्ति पूछेगा नहीं, क्यों, कोई बचा ही नहीं, कहां आश्रित करेंगे उसको। फिर पूछा कश्मीर में हृदय में प्रतिष्ठित मिलती है, ऐसा पूछा हुआ है, इसलिए ऐसा शब्द बोला अहंलिका इति। हो बात है याज्ञवल्क्य, ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा ये अहंलिका ऐसा बोला। अहनी लीयते, अहन शब्द उपद में रख करके ली गतो धातु है, तो उस धातु से कर दिया है क्विप प्रत्यय करके, क्विप का सर्वापहार लोप कर दिया, अहन ली बन गया। स्वार्थ में संज्ञा में संज्ञायाम से सूत्र से कर्ण प्रत्यय लगा दिया तब दिन में अहन लिखा बन जाएगा, और दीर्घ इकार था धातु में केण सूत्र से हर्ष हो जाएगा, क पर रहते अण को हर्ष होता है, यहाँ क प्रत्यय है तो अण को हर्ष हो गया, बन गया अहन लिखा, संबोधन है। हे प्रेत ये अर्थ होता है इसका, माने दिन में जो नहीं दिखता उसको अहनलिक बोला जाता है। अहनलिका ही थी वो बात याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य हे अहनलिका ऐसा कहा, संबोधन करके कहा, यत्र हृदय माने बुद्धि, एतत् अन्यत्र माने यत्र, एतत् अन्यत्र, एतत् माने हृदयम, ये जो हृदय है जो पूछ रहे हो ना, तो जिसका हृदय कहां है करके पूछ रहे, कहां आश्रित है, कहां प्रतिष्ठित गुजार, एतद हृदय, एतद माने हृदय, अन्यत्र यत्र माने अन्यत्र, यदि ये शरीर से अन्यत्र हो हृदय, ये शरीर से अस्पद दिया हमारे शरीर से अन्यत्र हो हृदय, यदि अन्यत्र हो मन्यासे, अन्यत्र मानते हो जिस हृदय को तुम ये शरीर से बाहर मानते हो, मन्यासे माने मन्य से अर्थ है इसका, मनो अवबोधन धातु है, लट लकार है तो लेट लकार का प्रयोग कर दिया है, लेट का प्रयोग कर दिया है, आठ का आगमन कर दिया है, लेटो अडाटो सूत्र है, लेट लकार को अट और आठ का आगम होता है प्रत्यय को, इधर बैतो अन्यत्र सूत्र से एकार को अकार भी कर दिया है, एकार को अकार हो जाता है, ऐसा है बैतो छंद की बात है वेद में है, तो मन्यसे के स्थान पर मन्यासे ही बना हुआ है। इस हृदय को इस शरीर से बाहर तुम मानते हो ना, तो क्या होता है स्थिति में, यदि एतद अन्यत्र अस्मत् स्यात्, ही माने यदि, यत माने यदि, ही माने अस्मात्, यदि ये शरीर ये हृदय, एतद माने हृदय, अन्यत्र अस्मत् स्यात् हमारे से अन्यत्र हो, माने शरीर, ये शरीर से यदि बाहर हो हृदय, तो स्वानोवई स्वानोवा एनद अद्यूर, कुत्ते इसको खा जाए किसको, शरीर को, यदि हृदय निकल जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ होकर के बैठा हुआ है तो इसको कुत्ता खा जाएगा किसको, शरीर को, ये स्थिति। और भयांशी वा एवं विमथनी रंग, अथवा चिड़िया इसको नोच डाले, मंथ विलोडन धातु है इत्यादि कहा। या चिड़िया डोज डाले, क्यों? हृदय निकल जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा, शरीर है, खाएगा ही, मृत शरीर बनेगा। यदि शरीर से हृदय अन्यत्र हो ऐसी स्थिति में क्या होगा? या तो कुत्ते खा जाए या चिड़िया इसको नोच डाले। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं भाष्य है अहल्लिका इति होवाच याज्ञवल को कहा, ये तो मंत्र का प्रतीक है। याज्ञवल का हे अहल्लिका ऐसा शब्द कहा, तो टिप्पणीकार छह नंबर में ये अहल्लिका शब्द किस तरह से व्युत्पत्ति बताते हैं, छह नंबर का है अहल्लिका। ब्रह्मादि स्तंभांतम सर्वम जगत, ब्रह्मा से माने विराट से लेकर के संपूर्ण जगत, तीन के तक संपूर्ण जगत, ब्रह्मादि स्तंभांतम सर्वम जगत स्वस्मिन् संभृत्य, अपने में उपसंहार करके बैठे याज्ञवल्क्य जी का, किस में? अपने में समझते, व्यवस्थितम हृदयम, जो व्यवस्थित हृदय, इस हृदय में क्या हुआ? संपूर्ण जगत व्यवस्थित है, ऐसे व्यवस्थित हृदय को कस्मिन् प्रतिष्ठितम इति पृष्ठो, कहां ये हृदय प्रतिष्ठित ऐसा पूछा गया याज्ञवल्क्य, किसके द्वारा पूछा? साकल्य के द्वारा पूछा गया याज्ञवल्क्य मुनीर पृष्ठो मुनीर अहल्लिका इति संबोध्य उत्तरम आह, अहल्लिका ऐसा संबोधन करते हुए उत्तर देते हैं, ऐसा संबोधन करके उत्तर देते हैं कहा, अहल्लिका ऐसा कहा उत्तर देते हैं। अहानी लियते इति विग्रह, अहन शब्द सप्तमंत अहन, अहन शब्द को रहा, अहन माने दीन होता है, शब्द में अहानी बना है, अहानी लियते दीन में लीन हो जाता है, दिखता नहीं, छिप जाता है, उसी को अहल्लिका बोल रहा है। अहानी लियते विग्रह है, ये उपोद समास होगा, अहनी लियते इति विग्रह है, ऐसा विग्रह क्विप च सूत्र से क्विप करना, ली धातु से क्विप करना, अहन अहानी शब्द उपद रखना, अहन को उपद रख करके ली धातु से करते क्विप प्रत्यय, क्विप का सर्वापहार लोप हो जाता है, तो बनेगा अहन ली बनेगा, क्या बनेगा? ये चला जाएगा उपद, उपदपति में समास करना, ये का लुक हो जाएगा, अहन ली बन जाएगा, अहन ली दीर्घकार है। आगे कहते हैं संज्ञायाम कन, ऐसा सूत्र आएगा संज्ञा में कन, संज्ञायाम कन तो नहीं, संज्ञायाम तो सूत्र है, अवक्षेपण कन से कन चलता है तद्धित में, एक तद्धित प्रत्यय लगा देना आगे, माने स्वार्थिक कन हो जाएगा, जो अहनली है वही को अहनली का बोला जाएगा, अहनली और अहनली का भी भेद नहीं होता, अहनली वही अहनली का बोला जाएगा, नाम में कन प्रत्यय लग जाता है, संज्ञायाम तो सूत्र है तद्धित में पंचम अध्याय में है संज्ञायाम, पर संज्ञा में कन कर दिया तो अहनली का दीर्घकार है, ली धातु में दीर्घकार अहल्ली का बन गया, क्योंकि कनी कन प्रत्यय करने पर केड़ा इति हर्ष, क प्रत्यय परे रहते पूर्व के अण को हर्ष हो जाता है, क प्रत्यय परे आ गया पूर्व में इकार है उसको हर्ष हो गया तो अहल्ली का बन गया, यही संबोधन है। ये भाष्य में कहा अहल्लिका इति होवाच, अहल्लिका ऐसा संबोधन कहा है, आगे बल करके कहा नामांतरण संबोधन कृतवान, या शंका हो सकती है कि वो हृदय कहाँ आश्रित है, तो अहल्लिक में आश्रित है कहा होगा यज्ञ बल्कि ने, ऐसा कोई शंका कर सकता है, तो पूर्व पंक्ति है वो हृदय किस में आश्रित, कस्मिन हृदय प्रतिष्ठितम इति ऐसा था, उसके बाद में यज्ञ बल बोल रहे अहल्लिक का, तो कोई कह सकता है अहल्लिक में आश्रित है कहाँ, ऐसा न हो इसके लिए भाष्यकार स्पष्टीकरण करते हैं नामांतरण संबोधन आह, उसका आश्रय नहीं है हृदय का, आश्रय अहल्लिक नहीं है, नामांतर है, माने जो उसका नाम जो साकल्य था ना उसी के ये नामांतर, अन्य नाम भी है इसका, नामांतर है उसी का, किसका? अहल्ली का नाम उसी का साकल्य का ही है, नामांतर में संबोधन आ रहा। सात की टिप्पणी इस बात को स्पष्टीकरण करते हैं, साकल्य से विदग्धवत, उसका नाम एक विदग्ध है, साकल्य का नाम विदग्ध है, विदग्धवत इदम अपनी नामांतर, ये भी अहल्ली का भी नामांतर है, नामांतर है पिशाचवत असौ बलगति, अधिक बोलता है पिशाच के समान, कैसे जैसे भूत प्रेत किसी के शरीर में तो बोलता रहता है, तो पिशाच के समान बलगति, तो बोल ज्यादा बोलता है, बड़बड़ाता है, इसलिए इसको अहल्ली का बोला गया, यही कहते हैं पिशाचवत पिशाच के समान असौ बलगति, ये जो विदग्ध साकल्य है ना वो अधिक बोलता है, केनचित विदुषा अश्य तादिशम नाम कृतम, किसी विद्वान ने इसको ये नाम रख दिया, कौन सा नाम? अहल्ली का नाम रख दिया है जैसे पिशाच किसी को हो जाए तो बोलता रहता है, ऐसे ही बड़बड़ाता है, जहां बोलना नहीं चाहे वहां बोल रहा है, कोई सब कुछ जिस हृदय में समावेश होगा वो हृदय कहां है करके पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए ऐसा अर्थ कर दिया। किसी विद्वान ने ऐसा नाम इसको रख दिया, आनली का नाम रख दिया, यही जानना चाहिए कहा। आगे यत्र माने यस्मिन काले, यत्र माने मंत्र में जो यत्र पद है उसका इस जिस काल में, ये कहा यस्मिन काले एतत माने हृदय, एतत शब्द का हृदय, ये जो हृदय है यह हृदय जिस काल में, ये हृदय हृदय आत्मा अस्य शरीरस्य, ये शरीर का जो स्वरूप है, ये हृदय क्या है, ये स्वरूप उसी में आश्रित है, आत्मा माने स्वरूप, अस्य शरीरस्य, शरीर का आत्मा है हृदय, एक नंबर का आत्मभूतम, शरीर का आत्मस्वरूप है वो आत्मा है, यदि हृदय नहीं तो शरीर नहीं, स्थिति है। अन्यत्र क्वचित देशांतर है, ये जो हृदय अन्यत्र कहीं हो, कहां देशांतर में हो, यदि ये शरीर का जो स्वरूप है हृदय, यदि हृदय अन्यत्र जाएगा तो शरीर नाम की वस्तु नहीं रहेगी, स्थिति है। यदि यह शरीर से बाहर कहीं हो हृदय, तो ये कहते हैं अन्यत्र माने क्वचित देशांतर, इस देश को छोड़कर अन्य देश में कहीं हो, ये शरीर से बाहर कहीं हो वो हृदय। अस्मदवन अस्मत्त, हमारे से, हमारे शरीर, हम जो शरीर से यदि हृदय बाहर हो, यदि अस्मत्व वर्तते हमारे से बाहर यदि हो, यदि मन्यासई माने मन्य से, यदि तुम ऐसा मानते हो ये हृदय हमारे से बाहर है ऐसा यदि मानते हो, ये कहा। टिप्पणियां हैं दो नंबर टिप्पणी में, अस्मत् स्वरूप शरीरात माने अस्मत् माने शरीर, अस्मत् स्वरूप शरीर है, ये शरीर से यदि हृदय बाहर हो, यदि बाहर हो अन्यत्र देश में हो, क्यों कस्मिन में हृदय में प्रतिष्ठित पूछा हुआ है, यदि यह शरीर से बाहर हो हृदय तो क्या होगा, इसे मानते ऐसे मानते हो ये स्थिति होगी, या तो कुत्ते इसको खा जाए शरीर को, या चिड़िया ने, क्यों यदि हृदय निकल गया तो इसको मृत हो गया, ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये उत्तर दिया। यदि ही यत ही है ना, यत का अर्थ यदि ही माने यस्मात, यदि मंत्र में है यत माने यदि है, वो ही माने यस्मात है, एतद हृदय, यदि यदि यह हृदय जो है, ये हृदय हृदय हृदय अन्यत्र अस्मत् स्यात्, अस्मत् माने शरीर को लेकर बोला, यदि हमारे से अन्यत्र हो बाहर हो, भवेत स्यात् माने भवेत, स्वानोवायन शरीरम तदा अद्यु कहते हैं, उस काल में कुत्ते इस शरीर को खा डाले, क्यों हृदय नहीं रहेगा तो शरीर मृत हो गया, कुत्ते खा डाले, अद्यु अदभक्षण है, लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन है, अध्यात अध्यास्ताम अध्याताम अध्यु खा डाले, बयांशी व अथवा पक्षियां नोच डाले इसको, या तो कुत्ते खा जाए अथवा पक्षियां ये शरीर को, बयांशी व पक्षिणो, बयांशी माने पक्षी, बया बयासी बयांशी पक्षी के लिए नाम है, पक्षिणो बा एनत विमत्तीरण, इसको नोच डाले मत डाले ये शरीर को, यदि हृदय बाहर अन्यत्र कहीं हो तो, ये कहा बिलोडेयु का मंथ बिलोडने धातु है, इसको नोच डाले समाप्त कर दो ये शरीर को, यदि हृदय बाहर हो तो, कहा माने विकर से रन, इसको खींच डाले नोच डाले, कृष्ण विलेखन है ना, खींचे इसको नोचे, विमत्तीरण इति ऐसा शब्द प्रयोग किया अकबर जी, माने हृदय बाहर अन्यत्र नहीं है, कहने आते हैं, तस्मात इसी कारण से क्या माना, मई शरीर हृदय प्रतिष्ठित, मेरे शरीर में ही वो हृदय प्रतिष्ठित है, ऐसा अकबर जी ने कहा, मई माने शरीर है, इसी शरीर में ये हृदय प्रतिष्ठित है, ये कहा। आठ की टिप्पणी है ना, चार की, तीन भी है, गृद्रादय पक्षणा माने कौन सी पक्षी नोचे, गिद्धा आदि खा जाए इसको, यदि हृदय बाहर हो तो, भैया हम शिकार कर दिया। आगे चार में का यथोक्त दोषात, यदि बाहर हो तो ये दो दोष आ जाए, क्या होगा, या तो कुत्ते खा जाएंगे इसको शरीर को, या पक्षी अनोज डालेंगे, इसी से कहते हैं नहीं बाहर नहीं है वो हृदय, भीतरी है हमारे, भीतरी है ये, समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य